Maharaj in Bhagavad Gita, जो रामबाग की यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी है वहां पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहबान आ गए, एक प्रोफेसर था फजाली फजाली नाम था और दूसरा अफगानी था, दोनों मदीना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, अरबी कैसे बोलते थे जैसे हमारे प्रोफेसर अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते, और प्रोफेसर साहबान पास अंग्रेजी बोलते हर वक्त अंग्रेजी बोलते पढ़ा, बस फतर उनकी बातों को सुनते हुए तो मैंने खदीम साहब से कहा कि अल्लाह के बंदे हम तो अनपढ़ आदमी हैं, आप उलमा को किसके बुला लिया, और खासतौर से प्रोफेसर साहबान के एक तो बड़े अहम हैं और साथ उसके प्रोफेसर और जदीद तहकीकत पी एच डी किए हुए वहाँ बड़े माहिर लोग। खैर उनमें से जो गजाली साहब थे तो उन्होंने से ही उन्होंने पूछा या मुझे ख्याल हुआ कि इनको मोदी साहबान का एतराज हुआ करता है कि मजलिस जिक्र जो है तो ये तो एक नफल काम है और मुस्तहब काम है और उसके लिए लोगों को बुलाते हैं और जमा करते हैं तो ये तो मोदी साहबान क्या लफ्ज कहा करते हैं, तो इब्तदाई बिन नवाफिल है जी, क्या जुमला आप लोग बोला करते हैं जी, नवाफिल के लिए जमा करना और दावत देना इब्तदाई बिन नवाफिल आएंगे। खैर उनसे चले यहाँ पर हो गई दूसरी बात अजीत साहब सुन रहा है, हमारे जो अटक के साथी है ना, अटक के साथी हम कहते हैं कि वहाँ हमारे सत्ते के साथी जो कोई मजालस वगैरह करते हैं हमारा जाना आना होता है, यहाँ मदरसे को लम्हा कहते हैं कि ये मुस्तहब काम होते हैं और इनके लिए लोगों को जमा करते हैं और ये मुस्तहब काम फिर लोग आगे जाकर बिदत बना लेते हैं, हम जो मदरसे में दफ़ी तजीज करते हैं वो तो फर्ज वाजिब है और ये मुस्तहब कर रहे हैं। खैर उसको तो मैं जब नतीब से मैंने कहा, मैंने कहा जो आपके सारे साथ ग्राम अनाड़ी हैं सारे के सारे अनाड़ी हैं। खैर उन साहिबान से मैंने कहा कि हमारी मजलिस जिक्र हमें तो बुजुर्गों ने कहा हुआ है कि बयान होता है इस्लाही बयान होता है, इस्लाही बयान के बाद जो है जिक्र होता है उसके बाद दुआ होती है, ये सिर्फ नफल मजलिस नहीं है बल्कि इस्लाही मजलिस है और इस्लाही इसका ध्यान होता है, इस वजह से ये इब्तदाई बिन नवाफिल नहीं रहता बल्कि इस्लाह नफ्स जो है ये तो फर्ज वाजिब चीज है। तो इस पर प्रोफेसर गजाली साहब ने कहा कि अगर ये जिक्र के लिए जमा होना इसकी एक इकट्ठा बैठने में तरबियत होती है और इस्लाह होती है और बातन पर असर आता है और आदमी के और जाहिर बातन के मिटते हैं और ये इस्लाही मजलिस है तो इसमें ये अगर मुतलक आप जिक्र पर जमा करते हैं वो भी फिर ये इब्तदाई बिन नवाफिल नहीं रहता बल्कि उसके पीछे मकसूद इस्लाही और वो जो फर्ज वाजिब के दर्जे की चीजें वो हो जाती है। तो मैंने कहा था आप मौलवी साहबान हैं उसूल फिक्र आपने पढ़ा उसूल फिक्र के रोशनी में अगर आपने इसको यहां तक कर दिया तो ऐसी बात है, हम तो अल्लाह के ये एहसान है कि थोड़े इल्म की वजह से ये बात होगी कि जो आप जिसको देखा उसको करते रहें, जिसको देखा उसको करते रहेंगे, वो वाकई जिसको देखा अगले दिन अगले लोगों को देखा तो बहुत कामिल थे बहुत पुख्ता थे हर लिहाज से, इसलिए बाज़ औक़ात हमारे मौलवी साहबान एतराज़ करते हैं पत्ता की गात कर रहे होते हैं हिदायत को देख रहे होते हैं को देख रहे होते हैं करते करते करते उसी जगह पर पहुंचते हैं ये बात हमारे बुजुर्गों ने कही होती है पक्की बात हुई हमारे मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह माजूर थे बाहर आना जाना नहीं कर सकते थे, उनकी मुलाकात के लिए लोग मुंजम होते थे असर के बाद मगरब से मगरब की नमाज इशा की नमाज मौलवी साहबान अदलाल करते रहते घर पर गए तो पढ़ते हैं नमाज पढ़ते हैं मस्जिद के स्वाद से मालूम हुए और ये तो वो है जायज भी नहीं है। अरे बोला साहब रहमतुल्लाह की जो अहलुल्लाह होते हैं मुनाजरों से बहुत ज्यादा बचते रहते हैं उसी का कोई जवाब ही नहीं देते थे उनकी वफात के वक्त पर ये हमारा तो कोई याद कम नहीं करता था ये बड़े शदम वक्त से एतराज करने लगे तो हमारे प्रोफेसर मुसरत साहब ने कुछ साथियों को में लगाया कि इस मसले की ताकीद करो तो उन्होंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है فتاوی علمگیری میں لکھا ہوا ہے اس سلسلے کا کوئی استعاری مجلس ہو جو تربیت اور اسکار کی ضرورت ہو رہی ہو اور وہاں وہ لوگ سے بات کرنا بات کر رہے ہوں تو ان پر یہ تو کوئی گنظاری نہیں کہ یہ بات نہیں آئے دور جماعت سے قائم مقام ہے جماعت کے ان کا دیکھیں کتنا پکا مسئلہ تھا علمگیری میں کتنا ہوا تھا لیکن بعد ہمارا تھا تو جواب بھی نہیں دیکھے تھے ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ تو ٹھیک سمجھتے ہمارے پاس آئے گا نہیں سمجھ کرنا ہے ہمیں کیا مسئلہ اتنا پکا تھا تو جاری ذکر ہے اور یہ ہر سلسلے کی اپنی ترتیب ہوتی ہے ہمارے سلسلے کا ذکر جاری ہے اکثر ہمارے حضرات کھا کرتے ہیں ذکر ہمارا جاری ہے فیض ہمارا لسانی جو مواعظ اور بیان ہوتے ہیں سلسلے کا فیض اس میں منتشر ہوتا ہے اور ذکر جو ہے یہ پھر جاری ہے اور حضرت تعلیم رحمۃ اللہ علیہ مختلف باتوں میں لکھا ہے کہ اقرب رس سنت کا جو طریقہ تصوف ہے تو وہ بعض ارشاد کے لیے کہ آپ نے جس طرح بعض درس و تدریس ہے اب آپ کا اس طرح بعض ارشاد ہے ان شاء اللہ کرتے لا الہ الا اللہ اور دفعہ یہ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے دکھ دل سے اللہ کے غیر کی محبت نکلی لا الہ پیچھے گر گئی اور الا اللہ کے ساتھ کہ اللہ کی محبت دل میں قلب میں داخل ہو لا الہ الا اللہ سارے دھیان کے ساتھ کرنا ہے الا اللہ پھر دھیان کے ساتھ کرنا ہے اللہ حاضر ہے اللہ حاضر اللہ میں دیکھ رہا ہے اللہ تبارک والا ہمارے ساتھ ہے سو بار اللہ اللہ جو کرتے ہیں اس میں یہ مشق کرنی تھی کہ آواز جہاں سے لفظ قلب ہے دو انگل بائیں پشتان کی نوک سے نیچے دو انگل بائیں طرف تو یہاں سے ہی آواز اٹھ رہی ہے زبان ساتھ ایسی ہی ہے تھوڑی مشق کرے آدمی کو اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ دل آدمی کا ذکر ذکر میں لگ جاتا ہے